इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्रह्मांड के भीतर ऐसी कौन सी वस्तु है जो माता गंगा जल की समानता कर सके, जो 100 योजन दूर से भी माता गंगा गंगा कहता है वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। फिर माता गंगा जी के समान कौन हो सकता है? नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी उपाय से तत्काल दगद नहीं हो सकता, इसीलिए मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक माता गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है वह आकाश में तारा बनकर चिरकाल तक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़ में गौ का उद्धार करते हैं, रोगियों की रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है उन्हीं लोगों के लिए आकाश में स्थित तारामय लोक है। सदा प्राणायाम करने वाले द्विज यम लोक का दर्शन नहीं करते, वे पापी हो तो भी प्राणायाम से ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। हे वेश्यावर, यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किए जाएं तो वे साक्षात ब्रह्म घाती को भी पवित्र कर देते हैं। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है, जो जो व्रत और नियम कहे गए हैं, वे तथा 1000 गौदान ये सब एक साथ हो तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता कर सकता है। जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रति मास कुश के अग्रभाग से 1 बूंद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पातकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो हे नरश्रेष्ठ, प्रायः स्त्री को माता के समान समझते हैं, वे कभी यम यातना में नहीं पड़ते। जो पुरुष मन से भी प्रायः स्त्रियों का सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोक के साथ समूची पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए पर स्त्री सेवन का परित्याग करना चाहिए। पराई स्त्रियां 21 पीढ़ियों को नरकों में ले जाती हैं, जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उस अक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी पर स्वर्ग का विजेता समझना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वह कभी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती हैं। शील भंग होने पर स्त्रियों को अत्यंत भयंकर यमलोक की प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियों को दुष्टों के संग का परित्याग करके सदा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। हे वेश्यावर, शील से नारियों को उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते हैं, वेदों के अभ्यास में लगे रहते हैं, पुराण संहिता को सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्मों का उपदेश करते हैं तथा वेदांत में जिनकी निष्ठा है उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है, उपयुक्त विषयों के अभ्यास की महिमा से उन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहां मोह का नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्यों को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भव बंधन को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यम लोक तथा वहां के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते, यह बात मैंने बिल्कुल सच सच बताई है। यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहा करते हैं कि तुम लोग वैष्णवों को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जो प्राणी प्रसंग वश एक बार भी भगवान केशव जी का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होते हैं। दुराचारी, पापी अथवा सदाचारी कैसा भी क्यों ना हो, जो मनुष्य भगवान विष्णु जी का भजन करता है उसे तुम लोग सदा दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवों का संग प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिए त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से उनके पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ट मनुष्यों को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान विष्णु जी की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों वर्णों से बाहर का हो तो भी वह तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। मनुष्यों के पाप दूर करने के लिए भगवान जी के गुण, कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाए। इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार कर भी मुक्ति पा गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि जी की पूजा करते हैं, उसी समय उनके मृत्यु कुल और पितृ कुल दोनों कुलों के पितर जो चिरकाल से नरक में पड़े होते हैं तत्काल स्वर्ग को चले जाते हैं। जो विष्णु भक्तों के सेवक तथा वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना और यतन पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करे। अन्न के अभाव में उसका जल मांग कर ही पी ले। यदि गोविंद इस मंत्र का जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए तो वह मरने वाला मनुष्य ना तो स्वयं यमराज को देखता है और ना हम लोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। अंग मुद्रा, ध्यान, ऋषि छंद और देवता सहित द्वादश अक्षर मंत्र की दीक्षा लेकर उसका विधिवत जप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उनका दर्शन करके ब्राह्मण घाती भी शुद्ध हो जाता है तथा वे स्वयं भी भगवान श्री विष्णु जी की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदी में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं वे वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं। अथवा मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे शालग्राम शिला के चक्र में सर्वदा वासुदेव भगवान जी का पूजन करें। वह श्री विष्णु जी का अधिष्ठान है तथा सब प्रकार के पापों का नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो शालग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्री हरि जी का पूजन करता है वह मानो प्रतिदिन 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करता है। जिन शांत ब्राह्मण स्वरूप अयुत को उपनिषेद सदा नमस्कार करते हैं उन्हीं का अनुग्रह शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्यों को प्राप्त होता है। जैसे महान काष्ट में स्थित अग्नि उसके अग्र भाग में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान श्री विष्णु जी शालग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने शालग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्री हरि जी का पूजन कर लिया, उसने अग्निहोत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा समुद्रों सहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो नराधम इस लोक में काम, क्रोध और लोभ से व्याप्त हो रहा है वह भी शालग्राम शिला के पूजन से श्री हरि जी के लोक को प्राप्त होता है। हे वैश्य, शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ दान यज्ञ और व्रतों के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, त्रियंग योनि तथा कीट योनि को नहीं प्राप्त होता।